أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے بڑھائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں, تو جن کو بڑھائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں, کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ خلاصہ تفسیر. اور اسبات توحید کے ساتھ شرک کی قباحت ایک باہمی معاملے کے ضمن میں سنو کہ اللہ تعالی نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق کے باب میں فضیلت دی ہے. مثلا کسی کو غنی اور غلاموں کا مالک بنایا کہ ان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچتا ہے, اور کسی کو غلام بنا دیا کہ اس کو مالک ہی کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے, اور کسی کو نہ ایسا غنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو دے نہ غلام بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ سے پہنچے. سو جن لوگوں کو رزق میں خاص فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہے اور غلام بھی ہیں, وہ لوگ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ مالک و مملوک سب اس میں برابر ہو جائیں, کیونکہ اگر غلام رکھ کر دیا تو مال ان کی ملک ہی نہ ہوگا بلکہ بدستور یہی مالک رہیں گے, اور اگر آزاد کر کے دیا تو مساوات ممکن ہے مگر وہ غلام نہ رہیں گے. بس غلامی اور مساوات ممکن نہیں. اسی طرح یہ بت وغیرہ جب باعتراف مشرکین خدا تعالی کے مملوک ہیں تو باوجود مملوک ہونے کے معبودیت میں خدا کے مماثل کیسے ہو جائیں گے؟ اس میں شرک کی انتہائی تقبیح ہے کہ جب تمہارے غلام تمہارے شریک رزق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی کے غلام اس کے شریک الوہیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ مضامین سن کر پھر بھی خدا تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جس سے عقلاً یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالی کی نعمت کا یعنی اس بات کا خدا نے نعمت دی ہے انکار کرتے ہیں. معارف و مسائل. اس سے پہلی آیات میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں, جن کو دیکھ کر ادنا سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالی کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا. اس آیت میں اسی مضمون توحید کو ایک باہمی معاملے کی مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور مختلف درجات قائم فرمائے. کسی کو ایسا غنی بنا دیا جو ساز و سامان کا مالک ہے, حشم و خدم غلام و خدمتگار رکھتا ہے, وہ خود بھی اپنی منشا کے مطابق خرچ کرتا ہے اور غلام و خدمتگاروں کو بھی اس کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے, اور کسی کو غلام و خدمتگار بنا دیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے, ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعے پہنچتا ہے اور دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعے پہنچتا ہے, اور کسی کو متوسط الحال بنایا, نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کرے نہ اتنا فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نظر ہو. اس قدرتی تقسیم کا یہ اثر سب کے مشاہدے میں ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنایا گیا وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کر دے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں. اس مثال سے سمجھو کہ جب مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالی کی مخلوق و مملوک ہیں، تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں؟ کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ مضامین سن کر پھر بھی خدا تعالی کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں، ان میں کسی خود تراشیدہ بت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالی کے برابر کیسے قرار دیتے؟ یہی مضمون سورہ روم کی آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے، یہی مضمون سورہ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال دی ہے، جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں کیا وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالی کے لیے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں؟ معاش میں درجات کا اختلاف انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت میں واضح طور پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنا اور معیشت میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا، کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر، کوئی متوسط الحال، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، حق تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے اور انسانی مصالح کا مقتضا اور انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی، کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں، اور کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو عقل و دماغ اور قوت و طاقت اور صلاحیت کار میں مختلف مزاجوں پر تقسیم کیا ہے، اور ان میں ادنا، اعلی، متوسط کی اقسام ہیں جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے، اور اگر اہل صلاحیت اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جب معیشت میں اس کو نااہلوں کے برابر ہی رہنا ہے تو وہ کون سا داعیہ ہے جو اسے جدوجہد اور فکر و عمل پر مجبور کرے؟ اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کار کو برباد کرنا ہوگا۔ ارتکاز دولت کے خلاف قرآنی احکام۔ البتہ خالق کائنات نے جہاں عقلی اور جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس کے تابع رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا، وہیں معاش کا یہ نظام محکم بھی قائم فرمایا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکزوں پر چند افراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے، دوسرے اہل صلاحیت کے کام کرنے کا میدان ہی باقی نہ رہے کہ وہ اپنی عقلی اور جسمانی صلاحیتوں سے کام لے کر معاش میں ترقی کر سکے۔ اس کے لیے قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرمایا گیا کیلا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لیے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ رہ جائے۔ آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکومت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکزوں پر سود و قمار کے راستے سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں. ان کے لیے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے نہیں رہ جاتا. وہ اپنی اعلی صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے. سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمیونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے، جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب میں مساوات پیدا کرنا ہے. ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا. معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا، اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا. نظام اشتراکیت میں انسان کی کوئی قدر و قیمت مشین کے ایک پرزے سے زائد نہیں. کسی جائیداد کی ملکیت کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس پر غور کریں تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں، بلکہ سب ریاست کی مشین کے کل پرزے ہیں، جن کو مشین اسٹارٹ ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ریاست کے مفروضہ مقاصد کے سوا نہ اس کا کوئی ضمیر ہے نہ آواز. ریاست کے جبر و تشدد اور ناقابل برداشت محنت سے کراہنا ایک بغاوت شمار ہوتا ہے، جس کی سزا موت ہے. خدا تعالی اور مذہب کی مخالفت اور خالص مادہ پرستی نظام اشتراکیت کا بنیادی اصول ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی اشتراک کی انکار نہیں کر سکتا. ان کے پیشواؤں کی کتابیں اور اعمال نامے اس کے شاہد ہیں کہ ان کے حوالوں کو جمع کرنا بھی ایک مستقل کتاب بنانے کے مترادف ہے. قرآن حکیم نے ظالمانہ سرمایہ داری اور احمقانہ اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراد و تفرید سے پاک ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ رزق اور دولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فرد یا جماعت عامہ مخلوق کو اپنا غلام نہ بنا سکے، اور مصنوعی گرانی اور قحط میں مبتلا نہ کر سکے. سود اور جوئے کو حرام قرار دے کر ناجائز سرمایہ داری کی بنیاد منہدم کر دی. پھر ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا، جو غریبوں پر احسان نہیں بلکہ ادائیے فرض ہے. آیت فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس پر شاہد ہے. پھر مرنے کے بعد مرنے والے کی تمام ملکیت کو افراد خاندان میں تقسیم کر کے ارتکاز دولت کا خاتمہ کر دیا. قدرتی چشموں، سمندروں اور پہاڑی جنگلوں کی خود رو پیداوار کو تمام خلق خدا کا مشترک سرمایہ قرار دے دیا، جس پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ مالکانہ جائز نہیں. جبکہ سرمایہ داری نظام میں یہ سب چیزیں صرف سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دے دی گئی ہیں. چونکہ علمی عملی صلاحیتوں کا متفاوت اور مختلف ہونا ایک امر فطری ہے، اور تحصیل معاش بھی انہی صلاحیتوں کے تابع ہے، اس لیے مال و دولت کی ملکیت کا متفاوت ہونا بھی عین تقاضائے حکمت ہے. جس کو دنیا کا کچھ بھی عقل و شعور ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور مساوات کے نعرے لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے تابع کو چھوڑنے اور معیشت میں تفاوت و تفاضل پیدا کرنے پر مجبور ہو گئے. خود شیخ نے 5 مئی 1960 کو سپریم سویٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں. ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں. یہ لینن کی تعلیم ہے. اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی محرکات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا. سویٹ ورلڈ صفحہ 346. معاشی مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات تو ابتدا ہی سے سامنے آ گئی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی مملکت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں سے بھی آگے بڑھ گیا. لیون شیرو لکھتا ہے، شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے. واقعات کی ان چند مثالوں نے آیت مذکورہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق کی جبری تصدیق منکرین کی زبانوں سے کرا دی. واللہ یفعل ما یشاء, یہاں اس آیت کے تحت تو صرف اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ رزق و مال میں تفاوت قدرتی اور فطری اور عین مسائل انسانی کے مطابق ہے. باقی تقسیم دولت کے اسلامی اصول اور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اس کا امتیاز تو یہ انشاءاللہ تعالی سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیت نحن قسمنا بینہم معیشتہم کے تحت میں آئے گا. اور اس موضوع پر آخر کا ایک مستقل رسالہ اسلام کا نظام تقسیم دولت کے نام سے شائع ہو چکا ہے, اس کا مطالعہ بھی کافی ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستبون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور کھانے کو دیے تم کو ستھری چیزیں, سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے ایسوں کو جو مختار نہیں ان کی روزی کے, آسمان اور زمین سے کچھ بھی اور نہ قدرت رکھتے ہیں. سو مت چسپا کرو اللہ پر مثالیں, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے بتلائی ایک مثال ایک بندے پر ایک بندہ پرایا مال نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر, اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی, سو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر اور سب کے روبرو, کہیں برابر ہوتے ہیں, سب تعریف اللہ کو ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے. اور بتائیے اللہ نے ایک دوسری مثال, دو مرد ہیں, ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر, جس طرح اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی, کہیں برابر ہے وہ ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر. خلاصہ تفسیر اور من جملہ دلائل قدرت وجوہ نعمت کے ایک بڑی نعمت اور دلیل قدرت اللہ تعالی کی خود تمہارا وجود و بقائے شخصی و نوعی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس اور نو سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے کہ یہ بقائے نوعی ہے، اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دیں کہ یہ بقائے شخصی ہے، اور چونکہ بقا موقوف ہے وجود پر اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ کیا یہ سب دلائل و نعم سن کر بھی بے بنیاد چیز پر یعنی بتوں وغیرہ پر جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ خلاف دلیل ہے ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بے قدری کرتے رہیں گے؟ اور مطلب اس ناشکری کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق بخشانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے، یعنی نہ بارش برسانے کا ان کو اختیار ہے نہ زمین سے کچھ پیدا کرنے کا، اور نہ اختیار حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی نفی سے زیادہ مبالغہ ہو گیا، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص بالفعل تو با اختیار نہیں ہے لیکن جد و جہد سے اختیارات حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس کی بھی نفی فرما دی۔ سو جب شرک کا بطلان ثابت ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بادشاہ نے دنیا کسی ہے کہ ہر شخص ان سے عرض حاجت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے نائب ہوتے ہیں کہ عوام ان سے عرض حاجت کرتے ہیں، پھر وہ سلاطین سے عرض کرتے ہیں، قضا فی القبیر ویوخذ من قولہما نعبدہم الا لیقربونا وہؤلاء شفاعنا عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ایسی مثالیں محض محمل ہیں اور تم بوجہ عدم تدبر کے نہیں جانتے، اس لیے جو چاہتے ہو بک ڈالتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے بطلان ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک تو غلام ہے، کسی کا مملوک کہ اموال و تصرفات میں سے کسی چیز کا بلا اجازت آقا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی، تو اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ جس طرح چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس جب مالک مجازی و مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو مالک حقیقی و مملوک حقیقی تو کب برابر ہو سکتے ہیں؟ اور استحقاق عبادت موقوف ہے مساوات پر، اور وہ ہے نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں کیونکہ کامل الذات اور صفات وہی ہیں، پس معبود بھی وہی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی مشرکین غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان میں اکثر تو بوجہ عدم تدبر کے جانتے ہی نہیں، اور چونکہ عدم علم کا سبب خود ان کا عدم تدبر ہے اس لیے معذور نہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی توضیح کے لیے ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو دو شخص ہیں جن میں ایک تو وہ غلام، ایک تو علاوہ غلام ہونے کے گونگا بہرا بھی ہے، اور بوجہ بہرا اندھے بے عقل ہونے کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور بوجہ بہرے اندھے بے عقل ہونے کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ اپنے مالک پر وبال جان ہے کہ وہ مالک ہی اس کے سارے کام کرتا ہے، اور وہ مالک اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، یعنی خود تو کیا کرتا، دوسروں کی تعلیم سے بھی اس سے کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ سو کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو جس سے اس کا ناطق عاقل صاحب قوت علمیہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اور خود بھی ہر امر میں معتدل طریقے پر چلتا ہو جس سے قوت عملیہ منتظمہ معلوم ہوتی ہے، جب مخلوق مخلوق میں باوجود اشتراک ماہیت اشتراک اوصاف کے یہ تفاوت ہے تو کجا مخلوق کو خالق، اور لا یقدروں کے ترجمے میں بلا اجازت آقا کی قید سے جو سابقہ آیات میں ہے، فقہی شبہات مندفع ہو گئے اور کوئی وسوسے میں نہ پڑے کہ شاید معبود غیر اللہ کو بھی اذن ہو گیا ہو۔ جواب یہ ہے کہ ربوبیت کے لیے کسی کو اذن نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ معارف و مسائل۔ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس آیت میں ایک اہم نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہاری ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ باہمی موانست بھی پوری ہو اور نسل انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم رہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، ان کی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً یعنی تمہاری بیویوں سے ہم نے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اولاد تو ماں باپ دونوں ہی سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس کو صرف ماؤں سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بچے کی تولید و تخلیق میں بنسبت باپ کے ماں کا دخل زیادہ ہے۔ باپ سے تو صرف ایک قطرہ بے جان نکلتا ہے، اس قطرے پر مختلف قسم کے دور گزرتے ہوئے انسانی شکل میں تبدیل ہونا اور اس میں جان پڑنا قدرت کے ان سارے تخلیقی کارناموں کا محل تو ماں کا پیٹ ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ماں کے حق کو باپ کے حق پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس جملے میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس جوڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، کہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتی رہے، تو یہ انسان کی بقائے نوعی کا سامان ہوا۔ پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ میں اس کی بقائے شخصی کے سامان کا ذکر فرما دیا کہ انسان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بقائے شخصی کے لیے غذا کی ضرورت ہے، وہ بھی حق تعالی نے مہیا فرما دی۔ آیت میں لفظ حفدہ کے اصلی معنی مددگار اور خدمتگار کے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے۔ فلا تضربوا للہ الامثال میں ایک حقیقت کو واضح فرمایا ہے جس سے غفلت برتنا ہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حق تعالیٰ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلا بادشاہ و فرما روا کو اللہ تعالیٰ کی مثال قرار دیتے ہیں، اور پھر اس غلط بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بھی انسانی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکیلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسرے افسروں کو اختیارات سپرد کر کے ان کے ذریعے نظم مملکت چلایا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ماتحت کچھ اور معبود بھی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ یہی تمام بت پرست اور مشرکین کا عام نظریہ ہے۔ اس جملے نے ان کے شبہات کی جڑ قطع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں پیش کرنا خود بے عقلی ہے، وہ مثال و تمثیل اور ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ آخری دو آیتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال میں تو آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو خدا تعالی کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو، اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوت علمیہ کا کمال ہے اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستے پر چلتا ہے جو اس کی قوت عملیہ کا کمال ہے۔ اس علمی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوعیت یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوع ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو خالق و مالک کائنات جو حکیم مطلق اور قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے، اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید انسانوں اور زمین کے اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ اور بنا دیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں ہو اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک اور اللہ نے بنا دیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے اور بنا دی تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور بنا دیے تم کو کرتے جو بچاؤ ہیں گرمی میں اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم حکم مانو پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہے کھول کر سنا دینا پہچانتے ہیں اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ناشکر ہیں خلاصہ تفسیر اور آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں باعتبار علم کے اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں تو صفت علم میں وہ کامل ہیں اور قدرت میں ایسے کامل ہیں کہ ان غیوب میں سے جو ایک امر عظیم ہے یعنی قیامت اس کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلدی قیامت کے معاملے سے مراد ہے مردوں میں جان پڑنا اور اس کا بنسبت آگ جھپکنے کے جلدی ہونا ظاہر ہے کیونکہ آگ جھپکنا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے اور جان پڑنا آنی ہے اور آنی ظاہر ہے کہ زمانی سے اسرا ہے اور اس پر تعجب نہ کیا جائے کیونکہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور اثبات قدرت کے لیے تخصیص قیامت کی شاید اس وجہ سے کی ہو کہ وہ من جملہ غیوب خاصہ کے بھی ہے اس لیے وہ علم اور قدرت دونوں کی دلیل ہے قبل الوقوع تو علم اور بعد الوقوع قدرت کی اور من جملہ دلائل قدرت و وجوہ نعمت یہ امر ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ اس درجے کا نام فلاسفر کی اصطلاح میں عقل یبلانی ہے، اور اس نے تم کو کان دیے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو استدلال علی القدرت کے لیے۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے تلے فضا میں قدرت کے مسخر ہو رہے ہیں، یعنی ان کو اس جگہ کوئی نہیں تھا متا بجز اللہ کے، یعنی ان کو اس جگہ کوئی نہیں تھامتا بجز اللہ کے، ورنہ ان کے اجسام کا ثقیل ہونا اور مادہ ہوا کا رقیق و لطیف ہونا طبعاً مقتدی اس کوہے کے نیچے گر پڑے۔ اس لیے اس امر مذکور میں ایمان والوں کے لیے قدرت الہیہ کی چند دلیلیں موجود ہیں، چند نشانیاں۔ اس لیے فرمایا کہ پرندوں کو خاص وضع پر پیدا کرنا جس سے اڑنا ممکن ہو ایک دلیل ہے، پھر فضا کو ایسے طرز پر پیدا کرنا جس میں اڑنا ممکن ہو دوسری دلیل ہے، پھر بالفعل استعران کا وقوع تیسری دلیل ہے، اور جن اسباب کو تیران میں دخل ہے وہ سب اللہ تعالی کے ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر ان اسباب پر مسبب یعنی تیران کا مرتب ہو جانا یہ بھی مشیت الہی ہے، ورنہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اسباب موجود ہوتے ہوئے بھی وہ وجود میں نہیں آتی، اس لیے ما یمسکہن فرمایا گیا۔ اور من جملہ وجوہ نعمت و دلائل قدرت یہ امر ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے واسطے حالت حضر میں بھی تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور حالت سفر میں تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر یعنی خیمے بنائے، جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام کرنے کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اس وجہ سے اس کا لادنا اور نصب کرنا سب سہل معلوم ہوتا ہے، اور ان جانوروں کے اون، ان کے روحوں اور ان کے بالوں سے تمہارے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ مدت تک اس لیے فرمایا کہ عادتاً یہ سامان بنسبت روئی کے کپڑوں کے دیر پا ہوتا ہے۔ اور من جملہ دلائل قدرت و وجوہ نعمت کے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے اپنی بعضی مخلوقات کے سائے بنائے، جیسے درخت و مکانات وغیرہ، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں یعنی غار وغیرہ، جس میں گرمی، سردی، بارش، موزی، دشمن، جانور و آدمی سے محفوظ رہ سکتے ہو، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہاری آپس کی لڑائی میں زخم لگنے سے تمہاری حفاظت کریں۔ مراد اس سے زرہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح کی اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ تم ان نعمتوں کے شکریہ میں فرما بردار رہو، اور ہر چند کے مذکورہ نعمتوں میں بعض مصنوعات عباد بھی ہیں، مگر ان کا مادہ اور ان کے بنانے کا سلیقہ تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے منام حقیقی وہی ہیں۔ پھر ان نعمتوں کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں تو آپ غم نہ کریں، آپ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور ان کے اعراض کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ خدا کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں مگر پہچان کر پھر برتاؤ میں اس کے منکر ہوتے ہیں، کہ جو برتاؤ منعم کے ساتھ چاہیے تھا یعنی عبادت و طاعت وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور زیادہ ان میں ایسے ہی ناشکرے ہیں۔ معارف و مسائل، قوله تعالی لا تعلمون شیئا، اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں، پیدائش کے وقت وہ کوئی علم و ہنر نہیں رکھتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ علم اللہ تعالی کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا ہے، جس میں نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ کسی معلم کا۔ سب سے پہلے اس کو رونا سکھایا، اس کی یہی صفت اس وقت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے۔ بھوک پیاس لگے تو وہ روتا ہے، سردی گرمی لگی تو رو دیتا ہے، کوئی اور تکلیف پہنچے تو رو دیتا ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لیے ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت ڈال دی کہ جب بچے کی آواز سنے تو وہ اس کی تکلیف کے پہچاننے اور اس کے دور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کو من جانب اللہ یہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلایا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالی نے الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی غذا کو ماں کی چھاتی سے حاصل کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں اور ہونٹوں سے کام لے۔ اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نومولود کو منہ چلانا اور چھاتی کو چوسنا سکھا دیتا۔ اسی طرح جو جو اس کی ضروریات بڑھتی گئیں حضرت نے اس کو بلا واسطہ ماں باپ کے خود بخود سکھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس میں یہ سلیقہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اور دوسرے آس پاس کے آدمیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سیکھنے لگتا ہے اور پھر ان سنی ہوئی آوازوں اور دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت مذکورہ میں لا تعلمون شیئا کے بعد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یعنی اگرچہ ابتدائے پیدائش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیے تھے۔ ان آلات میں سب سے پہلے سماع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جس کی تقدیم کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسان کا سب سے پہلا علم اور سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے راستے سے آتا ہے۔ شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر کان سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اور اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔ ان دونوں کے بعد نمبر ان معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے، اور یہ کام قرآنی ارشادات کے مطابق انسان کے قلب کا ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر میں افئدہ فرمایا جو فواد کی جمع ہے، جس کے معنی قلب کے ہیں۔ فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر ارشاد قرآنی سے معلوم ہوا کہ دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے مگر علم و ادراک کا اصلی مرکز قلب ہے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ نے سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے، گویائی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ نطق اور گویائی کو حصول علم میں دخل نہیں بلکہ وہ اظہار علم کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ سما کے ساتھ نطق بھی ضمناً آ گیا، کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گونگا جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بھی بہرا ہوتا ہے، اور شاید اس کے نہ بولنے کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا نہیں جس کو سن کر بولنا سیکھے۔ واللہ اعلم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، بیوت بیت کی جمع ہے، جس مکان میں رات گزاری جا سکے اس کو بیت کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا جو چیز تمہارے سر سے بلند ہو اور تم پر سایہ کرے وہ چھت یا سما کہلاتی ہے، اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھائے وہ زمین ہے، اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارا پردہ کر دے وہ دیواریں ہیں، اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے۔ گھر بنانے کا اصل مقصد قلب و جسم کا سکون ہے۔ اس میں حق تعالی نے انسان کے بیت یعنی گھر کو سکن فرما کر گھر بنانے کا فلسفہ اور حکمت واضح فرما دی کہ اس کا اصل مقصد جسم اور قلب کا سکون ہے۔ عادتاً انسان کا کسب و عمل گھر سے باہر ہوتا ہے جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے گھر کا اصلی منشا یہ ہے کہ جب حرکت و عمل سے تھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے اور سکون حاصل کرے۔ اگرچہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں بھی حرکت و عمل میں مشغول رہتا ہے مگر یہ عادتاً کم ہے۔ اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے، وہ انسان کو اپنے گھر میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون ملے۔ آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے اور ان میں ظاہری ٹپ ٹاپ پر بے حد خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب اور جسم کا سکون حاصل ہو. بعض اوقات تو مصنوعی تکلفات خود ہی آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو گھر میں جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس سکون کو ختم کر دیتے ہیں. ایسے عالی شان مکانات سے وہ جھگی اور جھونپڑی اچھی ہے جس کے رہنے والے کے قلب و جسم کو سکون حاصل رہا ہو. قرآن کریم ہر چیز کی روح اور اصل کو بیان کرتا ہے. انسان کے گھر کا اصلی مقصد، اصل مقصد اور سب سے بڑی غرض و غایت سکون کو قرار دیا. اسی طرح ازدواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قرار دیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس ازدواجی زندگی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم ہے. آج کی دنیا میں ان چیزوں میں رسمی اور غیر رسمی تکلفات اور ظاہری ٹپ ٹاپ کی حد نہیں رہی، اور مغربی تمدن و معاشرت نے ان چیزوں میں ظاہری زیب و زینت کے سارے سامان جمع کر دیے، مگر سکون قلب و جسم سے قطعاً محروم کر ڈالا. قوله من جلود الانعام و قوله من اصوافها و اوبارها سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور اون سب کا استعمال انسان کے لیے حلال ہے. اس میں یہ بھی قید نہیں کہ جانور مذبوح ہو یا مردار، اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام. ان سب قسم کے جانوروں کی کھال دباغت دے کر استعمال کرنا حلال ہے، اور بال اور اون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور بغیر کسی خاص صنعت کے حلال اور جائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. البتہ خنزیر کی کھال اور اس کے تمام اجزاء ہر حال میں نجس اور ناقابل انتفاع ہیں. سرابیل تقیکم الحر، یہاں انسان کو کرتے کی غرض گرمی سے بچانے کو فرمایا ہے، حالانکہ کرتا انسان کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے. اس کا ایک جواب تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں آیا ہے، اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لیے اس میں عرب کی عادات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہے. عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں برف باری اور سردی کا تصور ہی مشکل ہے، اس لیے گرمی سے بچانے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے اسی سورہ کے شروع میں لکم فیہا دفء فرما کر لباس کے ذریعے سردی سے بچنے اور گرمی حاصل کرنے کا ذکر پہلے کر دیا تھا، اس لیے یہاں صرف گرمی رفع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتلانے والا، پھر حکم نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے توبہ لی جائے، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر ہلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے، اور جب دیکھیں مشرک اپنے شریکوں کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا، تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو. اور آپ پڑھیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے. جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں اللہ تعالی کی راہ سے، ان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر، عذاب بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتلانے والا، ان پر انہی میں کا، اور تجھ کو لائیں بتلانے کو ان لوگوں پر، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے. خلاصہ تفسیر. اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کہ اس امت کا پیغمبر ہوگا قائم کریں گے، جو ان کے اعمال سیئہ کی شہادت دیں گے، پھر ان کافروں کو عذر و معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی. یعنی ان سے یوں نہ کہا جائے گا کہ تم توبہ یا کوئی عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں. اور جب ظالم یعنی کافر لوگ عذاب کو دیکھیں گے یعنی اس میں پڑیں گے، تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ اس میں کچھ مہلت دیے جائیں گے کہ چند روز کے بعد وہ عذاب جاری کیا جائے. اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے دیکھیں گے، تو بطور اقرار جرم کے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک یہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے. سو وہ شرکا ڈریں گے کہ کہیں ہماری کمبختی نہ آ جائے، اس لیے وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو. اصل مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جس سے مقصود اپنی حفاظت ہے. اب خواہ یہ مطلب ان کا صحیح ہو، جیسا اگر مقبولین مثل ملائکہ و انبیاء علیہ السلام کی یہ بات کہیں تو صحیح ہے. قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن. اور خواہ یہ غلط ہو جیسے خود شیاطین کہنے لگیں، اور خواہ ان کو صحیح غلط ہونے کی خبر ہی نہ ہو جیسے اسنام و اشجار وغیرہ کہنے لگیں. اور یہ مشتق اور کافر لوگ اس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے، اور جو کچھ دنیا میں افترا پردازیاں کرتے تھے اس وقت وہ سب گم ہو جائیں گے، اور ان میں جو لوگ خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے، ان کے لیے ہم ایک سزا پر کے کفر کے مقابلے میں ہوگی، دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے کہ راہ خدا سے روکتے تھے بڑھا دیں گے. اور وہ دن بھی یاد کرنے اور لوگوں کے ڈرنے کا ہے جس دن ہم ہر امت کے ایک ایک گواہ جو انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلے میں قائم کریں گے. مراد اس امت کا نبی ہے، اور انہی میں ہونا عام ہے خواہ با اعتبار شرکت نصب کے ہو، خواہ با اعتبار شرکت سکنہ کے ہو. اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور اس اخبار شہادت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اخبار مفہوم ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، جو علاوہ معجز ہونے کے جو کہ مدار ہے اثبات رسالت کا، ان خوبیوں کا جامع ہے کہ تمام دین کی باتوں کا بواسطہ یا بلا واسطہ عامت الناس کے لیے بیان کرنے والا ہے، اور خاص مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور ایمان پر خوشخبری سنانے والا ہے. معارف و مسائل. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس میں کتاب یعنی قرآن کو ہر چیز کا بیان فرمایا گیا ہے. قرآن کو ہر چیز کا بیان فرمایا گیا ہے، مراد اس سے دین کی سب چیزیں اور باتیں ہیں. کیونکہ وحی و نبوت کا مقصد انہی چیزوں سے متعلق ہے، اس لیے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا ہی غلط ہے. اگر کہیں کوئی ضمنی اشارہ آ جائے تو وہ اس کے منافی نہیں. رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے بھی تو سب مسائل مذکور نہیں، تو تبیان لکل شئین کہنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں، انہی کی روشنی میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا بیان کرتی ہے، اور کچھ تفصیلات کو اجماع و قیاس شرعی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و قیاس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.